आ जा माही आ सोनिया वे आके अज मेरे गल लग जा तू आ जा माही आ सोनिया आके आ जा गल लग जा तू तू ही मेरी जिंद तू ही मेरी तकदीर रे बन गया रंजा और तू ही मेरी हीर रे कैसे बताऊं तुझे कितना है प्यार रे रब दिखता है तुझ में ओ मेरे यार रे आजा माही आ सोने वे आके आजा गल लग जा आजा माही आ सोने आके आजा गल लग जा पतंग मेरी बस तेरे मांझे से मेरे जैसा प्यार न होगा कभी किसी रांझे से हीर से भी सोनी है तू कीमती है हीरों सी प्यार की है चाहत तेरी इश्क के फकीरों की आजा माही आ सोने वे आके आज मेरे गल लग जा तू आजा माही आ आ जा के गल लग जा।